No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Afoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Przywrócono ruch po wypadku autobusu w Krakowie. 19 osób zostało poszkodowanych. Dolar tani jak barszcz. Kurs amerykańskiej waluty w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. 11 minut w kosmosie. 6 kobiet było na pokładzie pojazdu Blue Origin Jeffa Bezosa. Trzy osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitala po wypadku autobusu w Krakowie. Poszkodowanych zostało w sumie 19 osób. Przyczyny zdarzenia ustala policja. O szczegółach Paweł Pawlica. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca osobowej Toyoty zajechał drogę kierowcy autobusu. Mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. Po zderzeniu autobus uderzył w słup sygnalizacji oświetleniowej, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia mamy poszkodowanych pasażerów znajdujących się w autobusie. Stan 8 osób jest poważny, z tego 4 są w stanie ciężkim. Rannych do szpitali zabierały karetki pogotowia i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawca wypadku to 24-letni obcokrajowiec. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na skrzyżowaniu, gdzie doszło do tego wypadku, 2 tygodnie temu zmieniono organizację ruchu. Po świętach wielkanocnych Senat zajmie się ustawą, która zmienia zasadę naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jeszcze nie wiadomo, czy wprowadzone zostaną jakieś poprawki. Wiem, że senatorowie będą pracowali, żeby ta ustawa, która wyjdzie z Senatu, była jak najlepsza i nie budziła żadnych wątpliwości. Czy będą poprawki, czy nie, trudno mi odpowiedzieć. Komisje dopiero zaczną pracować, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby ta ustawa była tak przygotowana, żeby pan prezydent ją podpisał. Część parlamentarzystów koalicji rządowej w nieoficjalnych rozmowach obawia się weta prezydenta, dlatego sugerują, aby do ustawy wprowadzić przynajmniej kosmetyczne poprawki. Dzięki temu ustawa wróci do Sejmu, a ten będzie mógł odesłać ją do Pałacu Prezydenckiego już po wyborach. Kurs dolara w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. Średnia cena w Narodowym Banku Polskim za amerykańską walutę to dziś 3,75 zł. Powód to malejące zaufanie do dolara i obawy przed recesją w amerykańskiej gospodarce. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy w tej chwili większe nadzieje pokładają w walucie europejskiej z tego względu, że liczą, iż to właśnie Europa poradzi sobie z tymi różnymi problemami, gospodarka europejska, natomiast właśnie Stany Zjednoczone mogą nawet popaść w recesję. Wyjaśnia Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Ekonomistka dodaje, że administracja Donalda Trumpa nie zamierza walczyć z osłabieniem dolara, bo słabszy dolar oznacza wyższe zyski amerykańskich eksporterów. Podawała się za psychologa i miała oszukać ponad 1600 pacjentów. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wystawił europejski nakaz aresztowania za Katarzyną Owieczko-Chutko. Kobieta bez kompetencji i wykształcenia udzieliła 20 tysięcy porad, które kosztowały lubuski NFZ 1 000 000 zł. O szczegółach Michał Makowski. Śledztwo wykazało, że kobieta posługiwała się fałszywym dyplomem ukończenia studiów. Pseudopsycholożki nie było w rejestrach absolwentów wskazanej uczelni. Pacjenci cierpiący na depresję, nerwice czy stany lękowe skarżyli się do NFZ-u na niekompetencje kobiety. Zarzuty, jakie na niej ciążą, dotyczą na przykład wydawania podrobionych dokumentów na potrzeby orzekania o niepełnosprawności. Mieszkanka Nowej Soli jest poszukiwana od lat, ale prokuratura podejrzewa, że może ukrywać się za granicą. Stąd europejski nakaz aresztowania. Za oszustwa kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Gwiazda muzyki, 2 dziennikarki, 2 badaczki i aktywistka poleciały w kosmos. To pierwsza wyłącznie kobieca załoga kosmiczna od 62 lat. Na pokładzie rakiety New Shepard firmy Blue Origin znalazła się m.in. piosenkarka Katy Perry. W trakcie lotu doszło do przekroczenia granicy ziemskiej atmosfery z przestrzenią kosmiczną. To linia Karmana, która znajduje się na wysokości około 100 km od naszej planety. Kilka chwil wcześniej główna rakieta odłączyła się od kapsuły, a żeńska załoga zaczęła odczuwać stan nieważkości. Gdy kapsuła znalazła się 106 km nad ziemią, rozpoczęła proces powrotu. Po wylądowaniu znajdujące się na pokładzie panie wprost oszalały z radości, a dowództwo misji powitało je w domu. Firma Blue Origin opracowała sposób na powrót swoich pojazdów kosmicznych w celu czystego lądowania, aby obniżyć koszty emisji, dzięki czemu można je ponownie wykorzystywać. W trakcie komercyjnego lotu nie przeprowadza się żadnych eksperymentów. Cały świat zwraca w tym przypadku uwagę na to, że na pokładzie było 6 kobiet bez towarzystwa żadnego mężczyzny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I tyle całej tej radości. Lot rakiety trwał 11 minut. Klimat. W większości kraju mamy dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. Umiarkowana jest w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i na Śląsku. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 12% energii elektrycznej. Wieczorem zatem warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. W niektórych nadleśnictwach zachodniej i południowej Polski jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minęła 18.05, czas na sport w Trójce i ponownie Krzysztof Łoniewski. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego w Gdańsku. Lechia zagra ze Stalą Mielec na zakończenie kolejki w piłkarskiej PKO o Ekstraklasie. To arcyważny mecz w kontekście utrzymania. Gości od niedawna z nowym szkoleniowcem Iwanem Dziurdziewiczem na ławce trenerskiej. O efekcie nowej miotły mówi pomocnik Stali Adrian Bukowski. Czuć w drużynie nową energię. Zawsze jak przychodzi nowy trener, to czuć nowy bodziec. Wiadomo, że zmienia się sytuacja wszystkich zawodników. Każdy ma, jak to się mówi, czystą kartkę i każdy musi z siebie dawać 150%, żeby grać. Co poza piłką? Tenis. Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału debla w turnieju ATP w Monachium. Z Belgiem Sanderem Gillem nie bez kłopotów w trzech setach pokonali Niemców Jana Lenarda Struffa i Andreasa Miza. Teraz informacja dla kibiców skoków spod znaku Ultra. Nowy trener naszej reprezentacji Maciej Maciusiak ogłosił skład kadry A na nowy sezon. Znaleźli się w niej Kacper Juroszek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Asystentami Maciusiaka będą Krzysztof Miętus i Kamil Skrobot. Członkiem sztabu jest także Michał Doleżal, osobisty trener Stocha. Proponujemy nie nastawiać się na przesadne sukcesy biało-czerwonych w nowej konstelacji szkoleniowej, tak zwany prime, gro kadry ma już po prostu ze sobą. Kończymy przypomnieniem, jak szalenie niebezpiecznym sportem jest żużel. 30 marca bardzo groźnemu wypadkowi w spotkaniu Wilków Krosno ze Stalą Rzeszów uległ Tai Wufinden. Brytyjczyk i eks-mistrz świata jest w szpitalu i bardzo powoli wraca do siebie. Właśnie w mediach społecznościowych zamieścił listę swoich urazów. Podwójne złożone złamanie prawej kości udowej, złamany kręgosłup kręgu TH9 przykręcony do kręgów TH8 i TH10, utrata 3 litrów krwi, zmichnięty i zmiażdżony prawy łokieć, 12 złamanych żeber i przebite płuco, złamana lewa łopatka i zmichnięty lewy bark, przekazał Wufinden. Szybkiego powrotu do zdrowia Taj, chociaż o taki będzie niezwykle ciężko. Wieczorem na północy, zachodzie i w centrum możliwe burze. Jutro pogodniej bez opadów, tylko na północnym wschodzie. Na przeważającym obszarze będzie 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy ostatnią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w składzie niezmiennym. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 14 kwietnia. I jest ze mną na łączach, jak to mówią dzieciaki i młodzież, Aneta Scharfenberg z Fundacji Rubin, organizatorka Żywych Bibliotek. Dzień dobry Pani Aneto. Dzień dobry. Żywe biblioteki to jest hasło, które nie wszystkim naszym słuchaczom jest bliskie. Żywa biblioteka, co to jest, proszę powiedzieć? Żywa biblioteka to jest takie wydarzenie, w którym można wypożyczyć człowieka, można poczytać człowieka, żywą książkę. To jest taka inicjatywa, która powstała po to, żeby pokazywać różnorodność, żeby pokazywać, że jako ludzie jesteśmy różni, mamy różne doświadczenia, ale jednocześnie bardzo wiele nas łączy, jeżeli chodzi o wartości dialogu, komunikacji, potrzeby akceptacji i zrozumienia. Także tak jest to. Pani Aneto, bo ta inicjatywa Żywe Biblioteki są obecne w Polsce już od 2007 roku, ale proszę powiedzieć, jak wygląda ten proces wypożyczania i czytania ludzi? No, żeby wypożyczyć i przeczytać człowieka, trzeba przyjść do Żywej Biblioteki, bo można by sobie wyobrazić, że skoro jest to rozmowa z drugim człowiekiem, to w zasadzie cóż to za wielkie wydarzenie, można sobie z kimś porozmawiać, z sąsiadem, z sąsiadką, z osobą spotkaną gdzieś na przystanku autobusowym. No, jednak różnica jest zasadniczo taka, że żywymi książkami są osoby, które albo doświadczyły osobiście nierównego traktowania, dyskryminacji, w jakiś sposób wykluczenia, czy takiego zachowania wynikającego z negatywnego stereotypu, albo reprezentują grupę społeczną, która jest narażona na właśnie wykluczenie czy na negatywne traktowanie ze względu na jakieś właśnie swoje cechy. I tak żywymi książkami są osobami, może jeszcze tylko jedno zdanie powiem, że żywymi książkami są takie osoby, jak na przykład osoba doświadczająca bezdomności, Żyd, muzułmanka, Etiopka, osoba chorująca na HIV, osoba z chorobą dwubiegunową, czy z niepełnosprawnością, były więzień, więc to przeróżne osoby, przeróżny, bardzo szeroki jest ten katalog osób. Pani Aneto, skąd te osoby się biorą w takiej żywej bibliotece? No to jest dosyć długi proces przygotowania takiego wydarzenia, bo to, no znowu, jeżeli sobie pomyślimy, no to jest rozmowa pomiędzy dwoma osobami czy kilkoma osobami, no to może się wydawać, że to jest takie, w zasadzie spotkamy się i sobie porozmawiamy. No nie, to jest jednak trochę dłuższy proces, ponieważ poszukujemy takich osób, które mają tego rodzaju doświadczenia właśnie związane z jakimś niewłaściwym, wykluczającym traktowaniem, znają perspektywę tej grupy społecznej, często mniejszościowej, ale nie zawsze. I mają też jakby przepracowane te swoje doświadczenia, że nie będą dla nich ponownie traumatyzujące. To jest też ważne. Taka gotowość do podzielenia się bez jakiegoś takiego dużego obciążenia. Organizujemy też szkolenia dla osób, które mają być, czy też chciałyby być żywą książką, dla osób, które chciałyby organizować żywe biblioteki. Mhm. To jest taki... Bo powiedziała pani, że żeby przeczytać tę żywą książkę, to trzeba przyjść do tej biblioteki, czyli dokąd? No to najlepiej jest chyba śledzić informacje w mediach społecznościowych, w internecie. W Polsce jest strona Żywa Biblioteka Polska i tam są informacje o wydarzeniach. Są profile, jak się wpisze na Facebooku Żywa Biblioteka, to pojawia się cała masa różnych lokalizacji. Ja oczywiście zapraszam do Warszawy, ponieważ tutaj organizuję te wydarzenia. Najbliższa Żywa Biblioteka w Warszawie będzie 11 maja w Akademii Pedagogiki Specjalnej, więc korzystając z okazji zapraszam jeszcze raz. A czy trzeba mieć, pani Aneto, kartę specjalną, żeby do takiej biblioteki przyjść? Nie, można przyjść tak z ulicy, mówiąc kolokwialnie. Mhm. A proszę powiedzieć, właściwie dlaczego potrzebujemy tych rozmów z osobami, które doświadczyły wykluczenia? Czy mamy jakieś deficyty jako Polacy, jako naród w tym, żeby rozumieć inność? Pytam trochę przewrotnie, bo właściwie znam odpowiedź, ale chciałabym, żeby powiedziała pani, jak to z perspektywy Fundacji Rubin wygląda. Może tutaj udzielę mojej ulubionej odpowiedzi, czyli warto rozmawiać z drugim człowiekiem po to, żeby poznawać jego perspektywę, bo czasami nawet nie wiemy, że czegoś nie wiemy. A czasami nam się wydaje, że gdzieś, nie wiem, znamy, nie wiem, osoby doświadczające bezdomności, bo tyle razy widzieliśmy te osoby gdzieś na ulicy czy na przystanku. Co prawda nie zamieniliśmy z nimi nigdy nawet jednego zdania, no ale wydaje nam się, że są to osoby, które znamy. Tu można tę perspektywę poznać. Dlaczego warto? Dlatego, że każdy z nas, to nie jest tak, że jesteśmy jacyś gorsi jako Polacy czy jako społeczność. Każdy z nas jako człowiek funkcjonuje też, posługuje się stereotypami, ponieważ jest to pewien taki mechanizm psychologiczny, tak mówiąc jakoś tak w miarę prosto, który każdy z nas ma. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, bo to jest takie po prostu naturalne, że tak funkcjonujemy, bo to nam ułatwia życie. Tak zostaliśmy jako ludzie biologicznie skonstruowani. Warto zwrócić uwagę czasami, że stereotypy są pozytywne i negatywne. Tutaj pokazujemy, wskazujemy na, czy też próbujemy przełamać te negatywne stereotypy i wynikające z nich uprzedzenia, jakieś negatywne nastawienia, które bardzo często nie mają żadnego racjonalnego podłoża. Muszę zapytać też w kontekście kampanii wyborczej prezydenckiej, która w naszym kraju się toczy, czy w takich momentach historycznych widzi pani większe zainteresowanie żywymi bibliotekami, czy to nie ma żadnego związku? Akurat jeżeli chodzi o wybory same w sobie, takie działania obywatelskie, to chyba nie. Natomiast sytuację taką społeczno-geopolityczną w szerszym kontekście tak, czyli na przykład kryzys migracyjny wynikający z inwazją rosyjską na Ukrainę. To bardzo wyraźnie sytuacja związana z osobami uchodźczymi, z tą jakby nagłą taką wielokulturowością i tak dalej. Do tego rodzaju to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i osób uwięzionych w lesie de facto. To są działania, które się faktycznie przekładają. Natomiast same wybory niekoniecznie. Natomiast to, co jeszcze się może przekładać albo zdecydowanie się przekłada, to są deklaracje polityczne. Czyli sytuacja, w której osoba w ramach swojej działalności politycznej używa jakichś konkretnych sformułowań, jasne. Tak, okropnych sformułowań, próbując zantagonizować społeczeństwo i w związku z tym wybiera sobie jakąś grupę po to, żeby pokazywać, że to są ci obcy, ci niewłaściwi ludzie i że ich tutaj trzeba w jakiś sposób zwalczać. Więc to rzeczywiście takie konsekwencje są widoczne bardzo, bardzo mocno. To mam nadzieję, że wszyscy państwo, którzy zechcą i będą mieli okazję, skorzystają z Żywej Biblioteki w maju w Warszawie, 11 maja, tak? 10 maja w 10. sobotę. 10 maja w sobotę w Warszawie zapraszamy państwa. Aneta Scharfenberg z Fundacji Rubin, organizatorka Żywych Bibliotek, była państwa gościnią. Bardzo dziękuję pani Aneto, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia w Żywej Bibliotece. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Rośnie napięcie związane z obecnością imigrantów i planowanymi inicjatywami integracyjnymi. Mieszkańcy Podlasia złożyli obywatelski projekt ustawy zakazującej kwaterowania imigrantów w budynkach należących do miasta, a we wsi, w której funkcjonuje ośrodek dla uchodźców, gromadzą się grupy agresywnych bojówkarzy. Wszystko to w ogniu kampanii wyborczej. Temat zbadał Józef Niewiarowski. Czerwony Bór. Osada w województwie podlaskim z ludnością poniżej 200 osób. Otwarty ośrodek dla cudzoziemców działa tam od ponad 20 lat, choć kontrowersje budzi od niedawna. Poruszają się dużymi grupami, 5 osób, 10, no i to budzi strach wśród mieszkańców. Z mieszkańcami rozmawiał Adam Dąbrowski z Polskiego Radia Białystok. Te grupy są w jakiś sposób natarczywe, agresywne. Do tej pory nikt nic takiego nie zgłaszał, aczkolwiek niektórzy mieszkańcy twierdzą, że chodzą też po podwórkach, oglądają domostwa. Bez zgody mieszkańców i władz samorządowych do ośrodka w Czerwonym Borze trafiają od kilku tygodni kolejni nielegalni migranci. Pisał na serwisie X pod koniec marca Jacek Sasin. W lokalnej społeczności narasta strach. Zwłaszcza młode kobiety po zmroku nie mogą już bezpiecznie wyjść z domu. Podkreślmy jeszcze raz, że jest to ośrodek, który funkcjonuje od ponad 20 lat i sprostujmy, że służy on osobom legalnie przebywającym na terytorium Polski. W tych ośrodkach mamy osoby, które są w procedurach uchodźczych. Doktor Magdalena Nazimek, prawniczka konsorcjum migracyjnego. I to są również osoby, które są w Polsce legalnie. Tydzień po tym w PiSie ruszył marsz. Jakaś grupa mężczyzn o ciemnej karnacji siedziała na schodach sklepu. No nie wiem, co w tym jest takiego przerażającego. Mateusz Krępa, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wiem, ale wiem, jakie mechanizmy doprowadzają do tego, że ta histeria jest skuteczna. Działają te wszelkie skojarzenia z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, w sensie różnych dzielnic miast, w których integracja była źle prowadzona. Według Mateusza Krępy duży wkład w wywoływaniu paniki mają politycy. Szczególnie w ogniu kampanii wyborczej.

381 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zakończyło się zbieranie śladów i dowodów w Przowie koło Wodzisławia Śląskiego. Wczoraj wybuchł tam pożar, w którym zginęło 5 osób. Śledczy będą teraz ustalać przyczyny pojawienia się ognia w budynku. W akcji brało udział 20 strażackich zastępów. Budynek, w którym wybuchł pożar, jak przekazali urzędnicy, nie był zgłoszony jako hotel. Friedrich Merz wraca do zapowiedzi przekazania Ukrainie Taurusów. Prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec uważa za realne wysłanie przez jego kraj rakiet dalekiego zasięgu. Olaf Scholz był przeciwnego zdania. Merz ostro krytykuje ostatnie ataki Rosji na Ukrainę. Uważa, że pozycja siły w rozmowach z Rosją jest jedyną, jaka może przynieść efekt. Dziennikarz TVN24 Mateusz W. został aresztowany w śledztwie, w którym podejrzanym jest również były komendant główny policji Zbigniew M. Prezenter został zatrzymany przez CBA w związku ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, podaje Wirtualna Polska. Dziennikarz został zawieszony w obowiązkach służbowych. Pełny serwis Trójki o 19.00. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna w studiu. Zapraszam. Od tygodnia podlaskiego rozpoczęła się dziś prezentacja Polski na Expo w Osace. W sumie 11 regionów będzie nawiązywać kontakty z japońskimi partnerami biznesowymi. Organizatorzy spodziewają się, że światową wystawę odwiedzi blisko 30 milionów gości, a impreza potrwa do 13 października. Świeżo upieczeni kierowcy płacą więcej za OC. W pierwszym kwartale średnia cena polisy dla 19-latka wyniosła 2619 zł, podczas gdy 61-latek zapłacił za to samo ubezpieczenie 578 zł, czyli prawie 4 razy mniej. Ponad połowa Polek i Polaków uważa, że młodzi kierowcy płacą za dużo, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Respondenci, którzy przyznali, że młodzi kierowcy powinni płacić mniej, swoje zdanie argumentują przede wszystkim tym, że ceny OC są za wysokie dla wszystkich, a dla najmłodszych szczególnie. Taką odpowiedź zadeklarowało 55% badanych. 51% przyznało, że takie koszty utrudniają im usamodzielnienie się w dorosłym życiu. 32% uważa, że obecne stawki nie odzwierciedlają ryzyka wystąpienia szkody, a 23% twierdzi, że dodatkowe kursy bezpiecznej jazdy, które obniżyłyby składki, mogą być dla nich świetną zachętą. Tyle samo, tylko 23% badanych uznaje wyższe ceny za OC dla młodych za uzasadnione. Rząd planuje opóźnić o 3 miesiące wejście w życie nowych taryf na prąd dla gospodarstw domowych. Miałyby one obowiązywać od początku października, a nie od lipca. Tak wynika z opublikowanych dziś założeń do zmiany ustawy o ochronie odbiorców energii. Zgodnie z obecnymi regulacjami do końca września gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy przedłuży utrzymanie zamrożonej ceny. Na warszawskiej giełdzie dziś było zielono. Indeks największych spółek zyskał ponad 3%. Dolar kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,29. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, duże głównie wieczorem na północy i zachodzie. Tam przelotne opady deszczu i burze. 6 stopni nad morzem i w górach, 11 na zachodzie. The Boss w trójce Rain in the River, czyli Bruce Springsteen. W zeszłym tygodniu to była jedna z naszych piosenek dnia. Zapraszamy do trójki. Wracamy do aktualności w trójce. I teraz jedno piwo za minimum 10 zł, pół litra wódki za 50, a butelka wina za 20. To proponowane ceny minimalne na alkohol, których wprowadzenie ma być jednym z elementów ograniczenia łatwego dostępu do procentów. Prace nad zmianami w prawie już ruszyły. Kuba Witkowski. Trzeźwość nie jest najmocniejszą stroną naszego narodu. Piwa piją w dzień i stoją i wie pan, no. Masakra. Więcej spożywam na przykład piwa czy wina, a mniej na przykład tych wyrobów czysto spirytusowych. Przyznaje profesor Mariusz Panczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a dane pokazują, że co 12 z nas upija się raz w tygodniu i żadnym usprawiedliwieniem nie jest tu fakt, że są gorsi od nas. No, dużo więcej od nas piją na przykład Irlandczycy. Doktor Michał Kotnarowski, socjolog. Znaczy oni się dużo częściej upijają. Tak czy siak, dyskusja o ograniczeniu sprzedaży alkoholu trwa. Mówi się o zakazie dla stacji benzynowych, a także o wprowadzeniu minimalnej ceny na alkohol. Jeżeli chodzi o cenę minimalną, to Ministerstwo i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom sprzyja tej inicjatywie. Anna Puchacz-Kozioł z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z uwagi na fakt, że rzeczywiście minimalna cena, zdaniem także Światowej Organizacji Zdrowia, stanowi taki dobry mechanizm do ograniczenia dostępności ekonomicznej alkoholu. O pomyśle dyskutowano na Senackiej Komisji do Spraw Petycji. Ma powstać projekt ustawy wprowadzającej taką cenę minimalną, ale branża oponuje. Miejmy w tyle głowy, że jeżeli przedobrzymy, to wówczas szara strefa wyciągnie pomocną dłoń dla konsumenta. Ostrzega Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. I będzie to być może dłoń, na której będzie alkohol metylowy. Zdaniem branżowców lepiej sprzedaż alkoholu hamować akcyzą, bo odgórnie narzucona cena minimalna w takich przypadkach po prostu się nie sprawdza. To już pokazał przykład szkocki. Emilia Rabenda z organizacji Polski Przemysł Spirytusowy. W przypadku osób nadużywających napoje alkoholowe to prowadziło do tego, że oni wybierali zakup tego alkoholu zamiast innych produktów, więc no też prowadziło do jakichś takich różnych, no można powiedzieć, patologii. Ale Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnik Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który złożył petycję w Senacie, mimo wszystko namawia do zmian w prawie. Minimalne ceny to jest jeden z trzech elementów, które powinny być wprowadzone. Przykładem Litwa, gdzie podniesiono znacznie ceny alkoholu, zlikwidowano reklamy, wprowadzono ograniczenia sprzedaży nocnej alkoholu, podniesiono wiek legalnego zakupu alkoholu do lat 20 i w ciągu ostatnich 4 lat spożycie alkoholu w Litwie spadło o 20%. Prace nad projektem przepisów potrwają kilka tygodni. Jedno jest pewne, jeśli minimalna cena alkoholu zacznie obowiązywać, piwo, wódka czy wino znacznie zdrożeją. Do Senatu wpłynęła też petycja dotycząca ograniczenia reklamy i promocji alkoholu. Czy oba pomysły zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości znajdą poparcie? Pewności nie ma. Za wprowadzeniem ceny minimalnej alkoholu jest Ministerstwo Zdrowia, ale resorty rolnictwa i finansów są sceptyczne. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka barw, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my, tylko my. Musiałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my, tylko my. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 14 kwietnia. A wczoraj, proszę Państwa, było święto, bo 13 kwietnia 1984 roku, czyli dokładnie 41 lat temu, pojawił się 10. studyjny album angielskiej grupy Camel, dobrze znanej fanom Trójki i dobrej muzyki. Ten album to oczywiście Stationary Traveler. No więc teraz, dla świętowania tej właśnie daty, jedna z piosenek z tej płyty, Cloak and Dagger Man. There's no turning back. Nowhere to hide. Kamel, Cloak & Dagerman. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 19. As the chillest towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Słuchają Państwo Trójki. Pani Anna przesyła brawa dla całego naszego trójkowego zespołu. Pani Anno, bardzo dziękuję. Przekazuję, rzecz jasna. I zdaje się, że spodobała się Państwu nasza trójkowa zabawa w daty. Jako trójkowy depeszowiec chciałbym przypomnieć, że dzisiaj 28-lecie albumu Ultra grupy Depesz Mode. No cieszę się, że pani redaktor pamięta zespół Kamel. Ma bardzo dobry gust muzyczny. Ja byłem na koncercie kiedyś osobiście w sali kongresowej. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie całą trójkę i panią redaktor Anetę. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że mam dobry gust muzyczny. Przecież wychowała mnie trójka muzycznie. Podobnie jak wielu z państwa. Nie będę tego ukrywać. Ani teraz, ani nigdy. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za wspólne poniedziałkowe popołudnie. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i ja. Aneta Aftoniuk. Dobrego wieczoru z Martą Malinowską i z rotacją.